himlen, for Gud er kønt. Lønligt i blandt os de går. Lønligt i blandt os de går. Julefrid, evige frid, hellig sang med himmels glød. Det er englene, hyrderne så. Wait.